Már 15 éve, hogy csak a hangszalagok tévéfelvételek őrzik Salamon Béla hangját, alakját. És az emlékezetünk. Mert bizony, akik látták, nem felejtik a kissé akadékoskodó, jó szándékú papát, nehezen formálható hivatali kisembert. Mert ha ő egyszer kinyitja a száját, nos, tessék, kezdjen el beszélni. Természetesen még ma a postázunk. Írjátok meg azt is, hogy elsőjére vállaljuk. Öt tudok mindent. Ja, várjátok, Klasszikám, várjátok. De ezt az ügyet a Pomócsival el kellene intézni. Na, de hát arról volt szó, hogy te fogod vele közölni. Hát mégis más, ha a vezérigazgató mondja meg neki. Elvégre áthelyezni valakit Bogdányba. Az ilyet te úgy tudod beadni, mintha kitüntetés lenne. Na nem. Ez a vállalatvezető dolga. Én mondjam meg neki? Igen. Hát egyáltalán muszáj pont Pomócsi. Hát kit küldjünk? Ne haragudj, ezt a Pomócsit már semmire se lehet használni. Csak könyvelésre. Na igen, de az máma már nem elég. Nem lehet már így élni, ennyire elmaradva a világtól. Hát, és oda állandóan vonalas akar lenni. Hogy ez miket tud mondani? Embriókriticizmus. Hát kell az nekünk, hogy épp itt nálunk dolgozzon ez a Pomócsi, aki már az egész ország neve. Na de hát... Nincs vita, ő megy Bogdányba. Majd az osztályvezető közli vele. Jó, de még ma. Ezt az ügyet le kell zárni. Itt már senki se dolgozik. Mindenki reszket, hogy kit küldenek Bogdányba. Szervusz. Szervusz, kérlek. Hát, Jolánkám, megjött a vállalati kocsi a javítóból, szóval ma már hazavihetem, ha akarja. Jó. Nem szeretem ezt, Szabó kartárs. Meglátja egyszer ezért. Megbírálják. Ugyan, Jolánka? Engem úgy is hazavisz a kocsi, én a Daru utcában lakom. Egy kis kerülő, és magát leteszem a Seregély utcában. Ennyi benzinem még nem borul fel a költségvetés. Pardon, felhoztam a negyedévi jelentést. Igen? Köszönöm. Iktassa a Jolánka. Aztán igen? Majd Simacsek eltárs behozza nekem. Igen? Mondja Jolánka, tessék? Nem tudja véletlenül, hogy kit küldenek le Bogdányba? Hát magának megmondom, de nem kell erről beszélni. Na? Pomócsit. Úgy kell neki, megérdemli. Jaj, hogy mondhat ilyet, nem sajnálja? Dehogy nem, hát az ilyen embert mindenki sajnál. De valakivel ki kell tolni, akkor az ilyennel tolna ki. Mert minden jó neki, hajlunk is bólogat. Jaj, hát mit csináljon szegény? Mit? Azt, amit az én barátom, a Klimpexi. Na? Kérem, egy erős, egészséges ember. Olyan, mint én vagyok. Igen? És nyugdíjba akarták küldeni. Erre aztán dübbe jött, és olyanokat mondott, ha én egyszer elkezdek beszélni, meg hogy ha én egyszer kinyitom a számat, még mindig ott van. Ezt nem értem. Ha én egyszer kinyitom a számat, mire jó ez? Hát ez prima. Hát jegyezze meg, Jolánka, hogy minden embernek van egy kis vaj a fején. Uh-huh. Egyiknek több, a másiknak kevesebb. És hol van az a hibátlan, makulátlan ember, aki nem feszeng, hogyha valaki elkezd beszélni? Hát nézd, Simacsek bácsi, ez lehet, hogy így van a Klimpexnél. Így van ez mindenhol. Hát keríts sokkolom. Viszontlátásra. Szabadság, nem nincs itt senki. Keríts sokkolom. Jó napot, Pomócsi bácsi. Jó. Mi újság? Semmi. Ne is kérdezze, drága Jolánkám. Egész éjszaka nem tudtam aludni. Folyton az járt a fejem, hogy kit fognak leküldeni oda Bogdányba. Itten falun sár minden, jaj Isten. Hát, maga talán már tudja, hogy ki az illető? Nem tud, de mindegy, akárki. Hogy tudjon az ember nyugodtan dolgozni itt egy rendes, jó meleg irodában, amikor egy kollégáját oda lent, hogy jaj, ott lehelyezték, borra. Nekem olyan lelkismeret furdalásaim lesznek ám. Nem lesznek, Pomócsi bácsi. Lesznek, miért ne lennének? Mert maga fog Bogdányba menni. Én ne csináljon vicceket, aranyi. Nem viccelek, most hallottam, itt beszélték az előbb. Ennyi, hát épp engem választanak ki. Épp én velem csinálják ezt. Rendesen elvégzem a munkámat, szorgalmas vagyok. Tanulok, tessék, most is folyton tanulok. Hát ezt csinálják, mert soha ki nem nyitom a számat. Hát lehet, hogy éppen ez a baj. Hát már ez is baj. Hát lehet, hogy nem is ártan egy kicsit, ha a sarkára állnak. Ilyeneket kellene mondani, hogy ha én egyszer kinyitom a számat, meg ha én egyszer elkezdek beszélni. Ha én, az mire? És akkor nem küldenének Bogdányba? Hát lehet, hogy nem. mert tudja, egy kis vaj mindenkinek van a fején. Vaj. Ha én egyszer kinyitom a számot. Ha én egyszer. És akkor mondj, nem hiszek életben. Bent, igen. De mi van, Pobócsi? Maga itt udvarolgat a helyet, hogy a kimutatást csinálná. Jelenteni fogom, miért csúsztunk el? De kérem szépen, most kipről. Tudja mi? Jelentse! Mi történhet? Jelentse! De ha én egyszer kinyitom a számot. Hogyan? Ha én egyszer elkezdek beszélni. Drága Pobócsi bácsi, csak nem vette komolyan. Tudja, hogy én magát mennyire szeretem. Drága Pobócsi bácsi. Jó, ez nem rossz. Drága Pomócsi bácsi, remélem nem arra a kis izére gondol. De hogy melyik izére? Hát az a kis túlóra elszámolás. Ha van egy kis vaj, vaj! Csak udvaroljon nyugodtan tovább, drága Pomócsi bácsi. Ne haragudjon, hogy viccelődtem. Jó, jó, menjen a dolgára, menjen! Viszont látás. Na, mit szól ehhez, Pomócsi bácsi? Hát van benne valami, de mondja, gondolj, ebben Bogdánt meg lehetne úszni. Hát meg kell próbálni. Igaza van, mi történhetne? Igaza van. Arra egy van, Pomócsi. Én meg lent kerestek. Igen. Szabadság, osztályvezető kartás. Egy kicsit felszaladtam egy pillanatra csak ide. Hát akkor itt mindjárt közlöm magával, hogy nagy kitüntetés érte Pomócsi elvtárs. Ne tessék ma, hallja ezt jól látom. Egy kitűnő szakemberre van szükségünk Bogdányban, és a vezetőség magát tartja erre a legalkalmasabbnak. De én nem érdemlek meg ekkora kitüntetést, kérem. Tessék más valakit ebben kitüntetni, jó? Ez már el van döntve, Pomócsi. Maga megy Bogdányba. Igen, megpróbálom, mi történt. Jó, én megyek. De ha én egyszer kinyitom a számot. Mit mond? Semmi. Ha én egyszer elkezdek beszélni. Mondja, Pomocsikám, maga nem akar Bogdányba menni? Akar a fene, de hogy akar a fene? De ha én egyszer kinyitom a számot. Üljünk le, Pomocsikám. Nem kell üldögélni, tessék, csak parancsolni. Hát én nem tudom, hogy maga mit hallott, de szavamat adom magának, hogy összesen 3 rolni volt. Fog ez menni már. 3 micsoda? 3 rolni. 3 micsoda rolni? 3 rolni tapéta. Aha. Vaj, kis vaj, kis vaj. Az irodát már ki kellett tapétázni, ez nem vitás. És mondja, hát mit csináltam volna azzal a 3 rolni valami megmaradt? Hát nem dobhatom ki, ez világos. Mint a baj. Szóval kitapétáztam vele az ebédlőmet. Tudja, milyen kis ebédlőm van. Hát honnan tudja, még nem hívott meg ebédre sose. Tényleg, maga még nem is ebédelt nálunk. Melyik vasárnap ér rá? Várj, most vasárnap. Imádom a kacsát. Az lesz. Jó. És ami ezt a Bogdánt illeti, én mindent el fogok követni, hogy más küldjenek. Jó. Persze ez nem csak rajta múlik. Az csak bízza rám, mert ha én egyszer kinyitom a számot. És erről, amiről beszéltünk, erről ne tudjuk. Hát idáig se tudtam. Hát köszönöm, kedves Jenő bátyám, aztán el ne felejtsd. Jó. Vasárnap várlak kacsára. Jó, kész csókomat, aztán legyen rendesen jól megcsinálva az a kacsát. Szevasz. Szervusz. Mondja, drága Jolánka. Tessék. Mondja, maga tudott erről a spulmiról, vagy miről? 3 spulmiról? Én itt mindenről tudok. Mindenről. Hála Istennek. Örökös állása van már. Mondja, Pomócsi kartár. Zala elvtárs beszélt már magával? Ilyen, hogy nem? Meghívott vasárnap ebédre, igen. Ja, értem, búcsú ebéd. Hogy búcsú? Zalát áthelyezik, vagy mi? Magát helyezik el, Pomócsi kartás. De nem kell kétségbe esni, hát nincs olyan messze az a Bogdány. És erre legyen büszke, mert ez tulajdonképpen kitüntetés. Nem kaphatnék inkább egy Kossuth díjat. Örülök, hogy ilyen jó kedve van, szóval hétfőn indul. Na-na! ahhoz még nekem is lesz egy-két szavam. Tessék? Hát ha én egyszer kinyitom a számot. Hogy? Én nem értem. Ha én egyszer elkezdek beszélni. Nem tudom maga, mire gondol. Még ése, de valami lesz. Most már sejtem, hát szeretnék magával beszélni, Pomócsika, tehát üljünk talán le egy kicsit, parancsol. Innen már síma. Tessék, parancsoljon talán. Tessék, parancsoljon. Hát megkínálhatom talán egy szivarral. Hát, nagyon köszönöm, hű, sok vaj lehet ám. Nézze, én csak egy kérdést teszek fel. Parancsoljon. Hát olyan messze van az a Daru utca a Seregély utcától? Tessék valami más kérdezni, nem tudom. Na látjad, ilyenek ezek a pletykák, csak beszélnek a levegőbe. Hát kérem, még egy szót se szóltam én, kérem. Fogadok, azt se tudja, hogy hol a Seregély utca. Nyert, nem tudom. Hát ide nézem, Pomocsi kartát. Igen. Mondjuk ez itt a Lajos utca. A kis apró házakkal. Igen. Ez itt a Daru utca, és ez itt a Seregély utca. Igen. Na, hát messze van ez? Hát Bogdány, messze van az. Hagyja azt a Bogdán, én úgy se engedem magát oda küldeni. Akkor minek beszélünk annyit? Nem megyek. Nem, én ezt tisztálni akarom. Mondja, olyan nagy dolog az, amikor hazavisz az a vállalati kocsi, és egy kis kerülővel leteszem Jolánkát a Seregély utcánál. Nem, kis vagy. Kis vagy, nagyon. Jolánkáért én is tennék egy kerülőt. Örülök, hogy ez a véleménye, Pomócsikám. Hát csak ezt akartam megbeszélni. Jó. Mi van az ebéd? De nem hívott ebéd? Ami pedig Bogdánt illeti, én maga mellett leszek. Még csak a vezért kéne megpuhítani. Azt csak bízza rám. Azt ajánlom, menjen be hozzá és kérje meg szépen. Megkérni? Hát mi vagyok itt? Benn van az öreg? Bent van. Bízza rám csak majd. Mert ha én, bízza rám! Na, ezt leszereltem. Magának volt igaza Jolánka ezzel a kocsival. Nem éri meg. Ugye nem szeretném, hogy a vezér fülébe jusson, akármilyen kis dolog is. Ez egy makulátlan, tiszt ember, és a legkisebb szabálytalanság is kihozza sodrából. Kíváncsi vagyok, hogy el tudja intézni nála ez a Pomócsi. Hát az mindjárt kiderül. Na, majd meglátjuk. Bocsánatot kérek szépen. Mi az, hogy kinyitja a száját? Hogy merészel itt fenyegetőzni? De kérem, megbuktunk, Jolán. Hétfőn utazik Bogdányba. Én már itt nem is akarom látni. Szedje a csókmókját és menjen! Jó, megyek. Kezit csókolom, Jolánka. Tudom, hogy maga jót akart, azt tudom, nem sikerült. Akkor a kulcsokat leadom az altisztnél, kérem szépen. Várjon csak, Pomócsi kartás. Tessék, parancsoljon. Mire akart maga célozni ezzel az íróasztal kulccsal? Én célozni? Hát merem én kinyitni a számon. Csak merje! Én nem folytom el a kritikát, de az ilyenfajta célozgatást nem tűröm! Üljön le! Valamibe beletraffáltam már. Hát ez egy tejcsarnok itt, te malád! Az iroda nem várhat két hétig, amíg a szövetkezet felküld ide egy embert. Persze, hogy nem várhat. Én is ezt akartam mondani. Na hát, akkor én csak egyet kérdezek. Jogom van akkor nekem Maszek lakatost hívni? Igen vagy nem? Mit tudom én? Ez még nehezebb, mint az a Seregély utca, vagy milyen utca. Feleljen! Igen. Joga nincs. Nincs joga. De igenis, jogom van. Hogy ne volna joga? Jogom van. És hogy ez a lakatos véletlenül az én házmesterem, ahhoz magának semmi köze. A saját zsebemből fizettem a érdekét. Engem csak az érdekel, hogy mi van Bogdánnyal? Jaj, hát mit csináljak? Hát muszáj valakit leküldenem. Nem mehetne oda is egy Maszek, kérem? A házmester, aki a kulcsot csinálta. Jó, majd megpróbálok valamit. Na, magasak, menjen és végezze a dolgát. És a kulcsot ne adjam? Megint kezdje a kulcssal? Mondtam, hogy elmehet. És megmaradok ebbe a pozícióban? Persze, hogy megmarad. Kulcs pozícióban. Jolánka, kéretem szabó és zalakartásokat. Igen. Na, tessék. Íróasztal kulcs. Már ez is baj. Pomócsi, mint purifikátor. Tessék. Ja, azért kérettem az eltársakat, hogy dönteni kellene végre ebben a Bogdány ügyben. Na, és már döntöttél, bár véleményem szerint. Hát, úgy emlékszem, Pomócsit említetted, de ha ez nem végleges... Jó, nem, meg kell gondolni, igen, hogy tudjuk-e mi itt Pomócsit pótolni. Az ki van zárva? Hát, végső fokon, hát Pomócsi csak egy van. Igen, és azt hiszem, hogy fejlődik. Minden kis hibát szemmel tart, oh, és van bátorsága felfelé is kritikát gyakorolni. Az biztos. Szerintem menjen Simacsek. Elvégre ez egy kitüntetés. Persze, Simacsek. Helyes. Akkor Szabó Ertárs, közöld bele, szervusz. Zala Ertárs, közöld bele, szervusz. Jolánka, kérem, közölje vele. Viszontlátás. Mi van, Jolánka? Jaj, gratulálok, Pomócsi bácsi. Maga marad, Simacsek megy Bogdányba. Simacsek, sajnálom, jaj. És tudja már szegény? Nekem kellene közölnöm vele, de... Drága Pomócsi bácsi, tegye meg, mondja meg neki kíméletesen. Én nem mondom, én nem vállalkozom. Maga itt van, Pomócsi bácsi. Igen, itt vagyok, igen. Nos, tudja már. Én tudom, ő nem tudja, miért. Tehát mit mondjon ilyenkor egy jó barát? Igen. Lehet, hogy egy nagyon kedves hely ez a Bogdány. Biztosan van vendéglő. Vendéglő. Halászlé. Halászlé, az van, mondja. Ákác. Ákác, van Ákác. Én a maga helyébe örömmel mennék oda. Hát akkor mondok egy örömhírt magának. Maga megy le Bogdányba. Én? Igen. Ja, Ákác, meg ilyenek vannak, igen. Így döntött a vezetőség. A vezetőség? Igen. Na hát abba én is beleszólok, mert ha én egyszer kinyitom a számat, ez is akkor kimegy le Bogdányba. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, a nevem Komlós János. Úgy látom, vannak itt egy néhányan a megjelentek közül, akiknek ez a név mond valamit. De azért ez nem ilyen egyszerű dolog. Elmondom önöknek egy esetemet, ami a jó múltkorában történt velem. Nyár volt, egy íróbarátomat vártam az egyik reprezentatív nyári vendéglőben. Ott beszéltük meg a randevút, de nem jött. Felhívtam telefonon, hogy mi van, azt mondja, képtelen eljönni, vérnyomás, szorongás, halálfélelem, szóval melege van. Ez az íróknál annyit jelent. Hát gondoltam, akkor majd jövök én. Leteszem a kagylót, majd ismét tárcsázok a taxiközpontot. Halló, kezi csókolom, itt Komlós János. Kérnék szépen egy taxit a Fehér Macska vendéglőbe. Halló, hogyan? Mondom, Komlós János. Kicsoda? Komlós János. Úgy? És ki az a Komlós János? Megdermedtem. A kérdés tényleg teljesen jogos. Tényleg ki vagyok én? Belém villant, hogy itt állok életem delén, sőt délutánján. Alaposan benne a második fél időben, valamint egy vendéglői telefonfülkében. És arra a kérdése, hogy ki vagyok én, mit felelhetek? Egy senki vagyok. Egy nulla, egy nimolista. És tulajdonképpen szerencsém van, hogy legalább most az utolsó pillanatban hallom a hangot, a gúnyosat, a szigorút, a felelősségre ébresztőt. Talán még tehetek valamit, talán még nem késtem el mindenről. Talán. És már-már hálát rebegnék neki, a hölgynek, a központból, aki egyetlen kérdéssel és egyetlen hangsúlyjal íme így helyretett, sőt helyre lökött, és már-már forró esküvéssel fogadnám, hogy mostantól kezdve minden másképp lesz, de hirtelen kiröppen belőlem a filozófikus mélabú. Megmondom őszintén, mindig így röppen ki belőlem egy szempillantás alatt a filozófia is, meg a mélabú is. A meghatottság is, és az önkritikára való hajlandóság is. Csak megrázom, mint a kutya, ha megázott, és már is gyakorlatias leszek és tárgyilagos. Mindig így van ez velem. Ennek köszönhetem, hogy ilyen eredménytelenül élek. És ennek köszönhetem, hogy történelmünk ellenére még mindig élek. Mícsár, csak együtt mondok, kell is csókolom, hogy ki az a Komlós János, hát ez a nevem, és egy taxit szeretném. Csak nem képzel, hogy a magak szép szemért. Most hát nem a szememért szeretném, a pénzemért. Szóljon a helyi üzletvezetőnek. Ha ő kér, akkor küldök, ha nem, nem. Ezt nem értem, hát miért van több joga az üzletvezetőnek, mint nekem? Jaj. Kattanás, a hölgy a központból megunt engem. Sápadtan állok, nem értem a dolgot. Vajon mi lehetett az, ami a hölgyet a központból ennyire kihozta a sodrából? Egy újságíró kollega jön a fülke elé. Meg lehet érteni őket. Hát, ha a telefonbetyár vagy, és kibolondítod a kocsit ide a vendéglőbe. De hát miért arra gondolok elsőbb, hogy telefonbetyár vagyok? Miért nem arra, hogy utas vagyok? Szoktak lenni telefonbetyárok is. Hát szoktak, de miből van több? Utasból vagy betyárból? Jó, jó, jó. És mondd, ha én most felhívom őket, és kérek egy taxit Soroksárra, egy létező utca, létező házszám, nem létező lakásába, Link névre, akkor küldenek? Természetesen magánlakásra küldenek, de vendéglőbe csak az üzletvezetőnek. Ezek után keresem az üzletvezetőt, nem találom, mire hozzám lép egy ember. Rossz arcú, sunyi tekintet. A kobakján tányérsapka, ajtónálló, vagy inkább utonálló féle, azzal foglalkozik, hogy a markát nyújtja minden elmenőnek. Most éppen felém nyújtja. Na, uram, ha taxit kíván. Hát lesz szíves, és adok neki. Jó. Halló, Gizuskám. Itt a fehér macskából a Laci. És 5 perc múlva ott a taxi. Ezek után megtörten ülök be a kocsiba, hiába nehéz az embernek hitelt, tekintélyt, becsületet szerezni, ha csak. Mit nem adnék érte, ha csak egy napra is, de én lehetnék a Laci. Kedves közönségünk, az elhangzott jelenetnek a címe a Laci, előadta Gera Zoltán, Pécsi Ildikó, Pongrácz Imre, és jó magam. Kedves közönségünk, kedves hallgatóink, a párválasztás nem könnyű dolog. Hát gondolják csak meg, hogy honnan tudhatja az ember előre, hogy egy vadidegen emberben, aki ráadásul többnyire egy egészen másik nemhez tartozik, mi lakik. Bár ez mostanában már nem annyira. Nehéz a párválasztás azért is, mert minden ellenkező hiedelemmel ellentétben az ember a leendő élettársát mindenek előtt a szemével választja ki. Na most mit vesz észre a szem? Azt, ami kidomborodik. Igen, na most mi az, ami domború? Ugye a műveltség az nem kifejezetten domború. A lelki élet, lelki tartalom az se domború. Tehát ilyen alapon ugye rendkívül sok nehézsége van a párválasztásnak, nem véletlenül, hogy újabban állandóan tanácsokat adnak a fiataloknak, zsűrik vannak a tévében, ilyen tesztvizsgákat tartanak. Én nem értem, hogy mi az, hogy tesztvizsga, hogy miért csejpítenek. Én azt hiszem, ahhoz, hogy az ember tényleg megfelelő élettársat választhasson magának, ahhoz a nőkről nagyon sok információt kell gyűjteni. Egy egész életen keresztül kell a nőkről újabb és újabb információkat gyűjteni. Ezt nevezik egyesek erkölcstelen életmódnak. Pedig ez nem feltétlenül erkölcstelenség, lehet egy tudományos szomjúság, vagy esetleg határozatlanság. Ott volt például szegény Don Juan, akinek szerintem egyetlen hibája volt, hogy képtelen volt a nőknek nemet mondani. Szóval mondom, az ember csak akkor tud megfelelő élettársat választani, ha egy egész életet rászán arra, hogy a nőkről információkat gyűjtsön, és akkor meg már minek. Kedves közönségünk, a párválasztásnak van egy hagyományos módja, a hirdetés, a házassági hirdetések, amelyeknek azonban egy külön nyelvük van. Van egy újabb módja is, a komputer kiválasztja az embernek a megfelelő társat. Itt egy szempont van, úgy tudom, hogy közös legyen az érdeklődésük, hogy miért kell az komputer, azt nem értem. Hát ha közösen érdeklődnek egymás iránt, akkor a komputer mit tehet? Következik egy kabaré jelenet a Mikroszkóp színpad műsorából, címe Házasodjunk komputerrel, előadja Gera Zoltán, Harkányi Endre, Bilicsi Mária, Varga József és Antal János. Á, Kovács úr, mit csinál, mit csinál? Újságot olvasok. Milyen újság ez? Az Al-Ahrem? Miért volna az Al-Ahrem? Mert Ahremből olvassa. Ez a magyar nemzet, ezt itt kell olvasni. Miért? Mert erről ugyanazt írja, mint a többi. De hátul, uram, ennek a hátsó felé van a profil. Ja, hirdetések. Lakás? Uh-uh. Autó? Nő. Nő? Ja, értem, maga válaszolt egy házassági hirdetésre, és most várja az arát. De miért itt a körúton? Miért nem egy presszóban? Mert a presszóban konyakot kell innom ő nagyságával, és én nem tudok egyszerre 10 konyakot meginni. 10 konyakot? Igen, ugyanis én 10 arát rendeltem ide. 10 arát? Hát maga háremet fog tartani. Mi maga a Hussein király? Arról van szó, hogy én fél órás időközökben rendeltem ide a nőket, hogy választani tudjak. Mindjárt jön az első. Hova? Ide az aluljáróba. Az aluljáróba? Akkor maga miért itt künn vár a körúton? Mert hogy is feljönnek. Hát nem értem. Milyen randevú az, hogy a hölgy az aluljáróban vár maga meg itt? Ilyen. Azért, hogy egy csinos nővel megismerekedjek, nem vagyok haladó 9 satrafával találkozni. Mi vagyok én, nőszövetség? De mi van az aluljáróban? Előzsűri! Előzsűri? Hogy? Nézd, az aluljáróban az előzsűrizést elvégzik a huligánok. Egy nő csúnya, rá se magóznak, de a csinos uram, akkor molesztálják. Engem már csak az a nő érdekel, aki a lépcsőn magyar nemzettel a kezében felháborodva érkezik. A mai fiatalság ízlésében meg lehet bízni. De mondja, miért akar maga újsághirdetés útján nősülni? Nézd, én már 5 éve vagyok, ez egy unoma banán. Hát ebben a cipőben járok én is. Na látja, a kiegyensúlyozott házas élet nagyon fontos. Ipper is azt mondtam múltkor a tévében, hogy Nimeri azért csinálgasságokat, mert nem szeretik a lányok. Hát igen, az meleg. Meleg? A helyzet meleg. Miért akar maga apró hirdetés útján? Nézd, már nem vagyok mai gyerek. Elnézem ezeket a mai fiatalokat, ezeknek minden olyan egyszerű. Egy fiú az utcán megszólít egy lány. Szia, szia. Jössz, kérdezi a fiú. Rádumáltál? Nincs magának társasága? Én egész nap dolgozom. Na, a munkahelyén. Hogy nagy kirúgjanak. Nálunk egy osztályvezetőt nem akkor rúgnak ki, ha felreállítja a vállalatot. Csak a titkárnőjét. Tudja, mikor lesz nálunk normális gazdasági élet? Hogy gazdasági vezető akkor is repül, ha a titkárnőhez hozzá se nyúl. Na, jöjjön innen, nem való ez magának. Van már nálunk házasság közvetítő. Közvetítő? Abban nem bízom. Ott van Jarring. Mióta közvetít Szadat és Golda? Golda Meir? Tudja mit, Golda Meirt én se venném el. Csak képletesen. Képletesen sem. Na, jöjjön, menjünk már. Nem megyek, mindjárt jön az első. Melyik az? Na, mondja. Csinosnak mondott 50 körüli. Csinosnak mondott? Menekülni. Mi? Mert az a nő nem csinos, az csinosnak mondta valaki. Ki? Arra már ő sem emlékszik. Uram, ez a nő olyan csúf, hogy hozzáképte Judy a Daktariból Brigitte Bardot. És hogy 50 körüli, van az már 60. Sőt, Miskolc. Várj, nézd el ide! Jó, ha jogosítvány van jeligéretem, akkor őnek kocsija van. És 6 dioptriás szemüvege. Mi? Akkor miért nem ő vezeti a kocsit? Uram, ez a vaksi matrón a takarékbetétkönyvön nyert egy trabantot, és most ingyen pilótát keres hozzá. Menekülni? Jöjjön a házasság közvetítő. Nem megyek, mondtam, én nem bízom a közvetítőkben. Miért, uram? Gondolja, hogy Nixon és Mao ilyen szépen megtalálták volna egymást közvetítőnél. Lehet, hogy hirdettek. Pingpong asztalomhoz társat keresek, ütő van jeligén. Na, nem értem. Már két nőnek kellett volna feljönni az aludjáróból. Nagyon szigorúan zsűriznek ezek a huligánok. Milyen a második? Azt mondja, természetkedvelő. Természetkedvelő? Őradság a fűben akar bukfencezni magába, mint egy kis nyuszi. De az is itt van, hogy nyelvtudás előnyben. Még az is! Hát ezt nem értem. Minek a házassághoz nyelvtudás? Miért akar egy magyar nő a férjével franciául beszélni? Megértsék egymást. Nézd, ott van Kelet-Berlin és Nyugat-Berlin. Egy nyelvet beszélnek, mégis négy tolmács kellett, ami végre összejött a pár. Nézd, ezt aztán igazán megvárom. Azt mondja, magányos nő szenvedélymentes özvegyembert keres, aki irodalomkedvelő és pesti lakásra rendelkezik 5. szimfónia jeligére. Menekülni! Maga rémeket lát. Mi van abban, hogy csinos, irodalomkedvelő asszony? Irodalomkedvelő? Uram, ez a nő annyit ért az irodalomhoz, hogy Adi Endré csak az 500 forintosról ismeri. Hát itt van, hogy irodalomkedvelő! Nem a nő az irodalomkedvelő, magának kell az irodalmat kedvelni. Hát miért kedvelem én, ha ő nem kedveli? Az is itt van, tessék. Szenvedélymentes özvegyembert keres. Mi ez? Nem iszik, nem dohányzik, nem. Na látja, ez a nő a szerelmet is ki akarja küszöbölni. Miért kell nekem ahhoz az irodalmat kedvelni? Miért? Hogyha maga unatkozik, akkor ne beleszórakozzék, hanem Balzacskal. Azért nem ilyen sötét a dolog, nézze meg. 5. szimfónia jeligén. Ez a nő koncertre akar velem menni. Nem! A temetőbe, a maga temetésére. Ugyan honnan vesz ezeket a marhaságokat? Tomás az Isten szerelmére, 5. szimfónia. A sors kopogtat. Magánál! Ez a nő arra számít, hogy magát előbb vagy utóbb megüti a... A buta, és aztán övi a lakás. Azért így, hogy túl fiatalok kiméljenek? Na, mert attól fél, hogy válaszol neki egy úttörő csapat. Nézzen oda, milyen csinos nő rohan fel izgatottan az aluljáróból. De úgy látom, nincs nála magyar nemzet. Lehet, hogy ez csak úgy zsűrizni. Menjünk innen, már a rendőr is minket figyel. Igen, és mi nem a huligánokat? Mert ők csak megtévedt fiatalok, de mi középkorúak vagyunk, és ez gyanús. Jöjjön már, én ismerem ezt a házassági hirdetési nyelvet. Jaj, mi minden volt, már egyszer válaszoltam egy asszonynak, aki önhibáján kívül elvált. Tudja, ki jöttem? A volt feleségem. Menjünk már a házasság közvetítőhöz. Ugye, mit csinálnak ott velem? Alaposan kikérdezik. Kérdeznek, köszönöm szépen, nekem abból elég volt. De a pszichológusok beszélgetnek magával. Miért? Nem vagyok egy hülye gyerek. Aztán berakják egy komputerbe. Engem? Az adatait, és az kiválasztja magának. Anélkül, hogy láttam volna a nőt? Hát mit számít az, hogy látta-e előre a nőt? És a mohamedánoknál? De van fátyolozva. Minden csak aztán derül ki. Azért olyan nehéz nekünk a mohamedán világba benősülni. Miért? Mert csak akkor látjuk, milyen a menyasszony, amikor már rég elvettük. Jaj, nézzek, mik jönnek fel az aluljáróból. Úristen, 5 magyar nemzetes asszony. Figyelj nekem, komputer, házasság közvetítő. Egy komputert nem lehet becsapni. Mondjam, maga már volt. Voltam, minden percben várom az értesítést. Jaj, nézze, ki jön fel magyar nemzettel a kezében. Úristen, ez nincs is emberi formája. Tudja ki ez? Ez az, aki megértő társat keres. Hát ehhez kell, ehhez nagyon sok. Sárika, mi van ezzel a Kovács féle üggyel? Betápláltam a komputerbe, és talált is hozzáillő arát. Meghívót küldtem neki. A vőlegény Kovács úr odakin várakozik. Helyes, hívja, bekérem. Tessék befáradni. Jó napot kívánok, uram. Gratulálok. A komputernek sikerült az ön számára megfelelő élettársat találnia. Igen, és tessék mondani, hol van? Már itt is van, nagyon pontos. Tessék parancsolni. Jó napot kívánok. Magad! baj dolgunk, Gabikám? Miért nem alszol? Nem tudok. Ne főke, mi az, hogy nem tudsz? Éjszaka van, aludni kell. De nem tudok, olyan ideges vagyok. Micsoda? Hol hallottad ezt a hülyeséget? Mi, hogy ideges? Mitől? Annyi dolgom van. Neked? Hol? Az iskolában. Az iskolában? Ma voltál először életedben iskolában. Mi az a sok dolog? De mindjárt meg kellett mondani, hogy mi van a képem. Milyen képen? Ott a tábla fölött van egy nagy kép. Aha. És mindjárt meg kellett mondani, hogy mi látható azon a képen. És miért baj az? Mert nincs is annyi a képen, amennyit meg kellett mondani. Olyan sokat kellett mondani, és nincs is annyi a képen. Hát az előfordul, hogy többet kell mondani, mint amennyi rajta van a képen. Hol fordul elő? Hát a képzőművészeti kritikában. Nem tudom, mi az. Örülj neki, na. Most aludj szépen, jó? Nem tudom, annyi gondom van. Jaj, milyen gondod, Gabi? Mert nem csak azt kellett megmondani, hogy mi van a képen. Hanem? Kell vinni betűtartót is. Hát majd viszel. De gyurmát is kell vinni. Azt is viszel. Na, de pálcikát is kell vinni. Akkor pálcikát is viszel. De nem csak pálcikát kell vinni. Még mit kell vinni? Korongot is. Akkor korongot is viszel. De csak pirosat és kéket. Akkor azt viszel. De tizet kell vinni, összesen tizet. Na, miért baj az? Mert nem tudom, melyikből kell többet vinni, a kékből vagy a pirosból. Hát... Nem tudod. Nem én. Biztos a pirosból. Miért? Mert szép. A piros. És miért szebb a piros, mint a kék? Csak. Na, akkor gyerünk aludni. De nem tudok, mert pulszót is kell vinni, meg egy újságot. Újságot? Igen, vonalazva. Hogy? Meg kell vonalazni az újságot. Mi a fenének? Hogy vonalas legyen. Aha. De még nem vonalaztam meg. Ne bőgj, Gabikám, az újság akkor is vonalas. Hogy? Az újság nem attól vonalas, hogy te megvonalozod. Hát mitől? A főszerkesztő bácsitól. Na de most már elég volt, aludj szépen, jó? Nem tudom, úgy felidegesített. Kicsoda? A tanítónéni. Pontokat is kellett írni. Na és? De csak minden második kockába. És miért baj ez? Mert mindig elfúrta. De figyelj, hagyd már abba, fordulj be szépen és aludj majd. Holnap elmegy az iskolába. Nem tudok. Mit nem tudsz? Elmenni az iskolába. Miért? Elfelejtettem. Mit felejtettél el? Hogy melyik padba ülök. Na jó, majd megkeressük. De megtalálod. Megpróbálom, de most már aludj, jó? És te miért nem alszol? Én? Gondjaim vannak. Neked? Ezt a hülyeséget? Miért? Hát mi gondja lehetett felnőttnek? Kedves hallgatóink, és most ne haragudjanak, egy komorabb témáról is szó esik, mert hiszen az emberek nem csak élnek, nem csak születnek, nem csak serdülnek, növekednek, sajnos olykor az embereket elteszik lábalól. Ennek különböző módjai vannak, ugye ott volt réges-régen az Arzénes Lidi, aztán gyerekkoromban emlékszem, kedvenc dalunk volt a Léder Erné, Mi van a kosárban, hát ezek borzalmas dolgok voltak. Az emberek lábalól való eltevésének van egy érdekes, viszonylag humánus módja, amikor az áldozat él, vagy nem feltétlenül hal meg, esetleg csak alszik. Altatókúrán van. Ezt a módszert hívjuk fúrásnak. Állítólag ez valami újabb módszer. Kérem, én utána néztem történelmi kutatásaim során, rájöttem arra, hogy ennek a messzi múltban nyúló történelmi gyökerei vannak. 1052-ben, ha emlékeznek rá, amikor Henrik német-római császár hajóhadával Pozsonyra támadott, már akkor is alkalmazták ezt a módszert. Erről szól a következő jelenet, amelynek címe, Fúrni azt tudunk, játszódik, mint mondtam, 1052-ben, első András királyunk udvarában. Előadja Kazan László, Kibédi Ervin és Körmendi János. Hívottál, Andorás, uram és királyom! Hívattalak, Márton kapitány, hogy jelentést tégy! Két hónapjaim már, hogy az német császár Henrik hajóhadával Pozsony várára támadott. Két hónapjaim már, hogy oda küldtelek királyi parancsommal. Ma mi van? Parancsod úgy szólt, uram, hogy gyújtsuk fel az császár hajóit. Szurokba mártott tüzes nyilakkal. Amit parancsoltál, uram, az teljes egészében megvitattuk. Micsoda? Megvitattátok a király parancsát? Megvitattuk, hogy hogyan hajtsuk végre. Az más. És hogyan hajtottátok végre? Sehogy. Mi? Tudnélik, az úgy volt. Megfúrták a parancsot, uram és királyom. Megfúrták? Ki fúrta meg? Egy bizonyos Lajos. Arra járt éppen és beleszólt. De nem butaság, amit mondott. Azt mondta, hogy ne gyújtsuk fel az császár seregét. Inkább engedjük bé. Bé? Bé az országba. És ha lovai patái felszántják az földet? Hát akkor felszántják az földet. Aha. Érdekes gondolat. Aztán az bakonyban körülfogjuk őket. Aztán, ami belefér, rájuk rohantok és üsd, vág! Dehogy vágjuk, akkor elszakad. Mi szakad el te? Ami rajtuk van, a cucc. Ilyen prima kinti cucc. Levesszük. No jó, ez egyszer még megkegyelmezek hitvány életednek. Köszönöm, uram. Na és mesélj, hogyan csaltátok bé az németet? Sehogy. Mi? Tudnélik, az úgy volt. Megfúrták a döntést. Egy bizonyos Vilongárd... Ki az a Vilongárd? Arra jár? Ne. Ott volt. Az zsoldosok kapitánya. Közölte, hogy délután nem vállalják az harcot. Délután nem? Miért? Mi van délután? Délután nincsenek ott. Tudnélik, azon század nálunk másodállásban harcol. Miért nem egész ma? Ezért a zsoldé. Tehát ez már... De segítettünk az bajon. Aha. Az legjobb zsoldosoknak kitűztünk egy kis prémcsit. Prémcsi az jó dolog. Ez ösztönzi a zsoldosokat. Úgy van. Na és mesélj, hogyan ösztönözte a prémcsi a zsoldosokat? Sehogy. Tudnélik, az úgy volt, megfúrták a prémcsit. Egy bizonyos Vojtek, az zsoldosok könyvelője, attól tartván, hogy zúgni találnak azok a zsoldosok, akik nem kapnak prémcsit, egyenlően elosztotta a prémcsit. Így aztán mindenki kapott. Mindenki. Kivéve azt a néhány zsoldost, aki jól harcolt. Tehát hát nem akadt nálatok néhány jó magyar, aki prémcsi nélkül is, zsold nélkül is hajlandó hitéért, hazáért. A többség ilyen, uram, hitte. Na, akkor... Össze is gyűltünk, jó magyarok, és szent esküvéssel megfogadtuk, hogy megtesszük, amit urunk és királyunk parancsol. Hogy felgyújtsátok a császár hajóit, mi? Fel, uram, egy szálig. Kebelemre vitéz, köszönetem a többi jó honfinak is. Köszönöm szépen, majd átadom. Na mesélj, hogyan gyújtottátok fel a császár hajóit? Egy század alakult csupa elszánt harcos, akik rárontottak az ellenségre. És győzte? Mit lehet tudni? Veszteséget okoztak az ellenségnek? 200 vasas németet küldtek át a más világra. Hát akkor győzte? Mit lehet tudni? De miért nem lehet tudni? Mert hogy egy vállalkozás győzedelmes avagy veszteséges, azt fent döntik el, Budán! Ott állnak, nézd, uram, sorban az udvaron. No, akkor nékik is megmondom. Magyarok, halljátok királyi szó! A fúrást megszüntetem. Aki bármit is megfúr, az halállal lakom. Uram! Uram! Uram! No. Egy levél az Posonyvárából. Mutasd! Megfúrtam! Szentséges atyám! Mit fúrtak már meg megint? Most jelentik Pozsonyvárából, hogy éjjel a víz alatt egy búvár, egy egyszerű magyar búvár, bizonyos Zsotmund megfúrta a császár hajói. A hős búvárt királyi pompával fogadjuk. Hadd tudja meg a világ, hogy jaj annak, aki kikezd velünk. Mert fúrni, azt tudom. Kedves hallgatóink, ha a fúrás, mint hallották, ősi hagyományunk is, vannak azonban új szokásaink. Erről szól következő írásom, amelynek címe Új játékstílus előadja Ráda Imre. Nemrégiben kimentem egy vízipóló meccsre. Nagyon szeretem a vízipólót. Kemény férfias sport, gyors támadó, célra törő. Fürge leúszás, váratlan beadás, hirtelen kapura dobás, csavarva, élesen duplázva, csúsztatva vagy ejtve, és már is rezeg a háló. Hol ebben a kapuban, hol abban. Remek sport a vízipóló, ezért mentem ki a meccsre. Mindjárt az elején föltűnt nekem, hogy másképp játsszák már a vízipólót. Nem előre, hanem hátra. A csatár hátra ejti a labdát a halfnak, a half oldalra a beknek, a bek hátra a kapusnak. Oldalra hátra, oldalra hátra. Így labdázgatnak nyugodtan, derűsen, miközben a másik csapat várakozik. Tapickol, pancsikál, halacskál. Ha véletlenül hozzájuk kerül a labda, ők pinickáznak oldalra, hátra, addig az ellenfél tapickol, pancsikál, halacskázik. Miért csinálják ezt? Kérdeztem a szomszédomtól, aki békésen szúnyókát mellé. Mi az? Riadt föl szendergéséből. Ja úgy, labdatartásra rendezkedtek be. És miért nem vízipólóra rendezkedtek be? A vízipóló veszélyes játék, adta meg a szíves fölvilágosítást. Sok gólt lehet ott kapni. Na, de adni is lehet. Na ja, de minek kockáztatni? Ha tartogatják a labdát, nem lőnek gólt, de nem is kapnak. Húzni kell az időt, ez a modern játék stílus. 15 percről van szó mindössze, és 15 perc nem nagy idő. Ráborult a vállamra, és horkolni kezdett. Az elmúlt vasárnap kimentem egy futballmeccsre. Nagyon szeretem a futballt. Kemény, férfias sport, Folytonos támadás és küzdelem, gyors lefutás, fürge cselezés, váratlan beadás, hirtelen kapura lövés, bal lábbal, jobb lábbal, belső rüsztel, külsővel, vagy fejelve, és már is rezeg a háló. Hol ebben a kapuban, hol abban. Remek sport a futball. Ezért mentem ki a meccsre. Mindjárt az elején feltűnt nekem, hogy másképp játsszák már a futball. Nem előre, hanem hátra. A csatár hátra pöckölj a labdát, a halfnak a half oldalra, a beknek a bek hátra a kapusnak. Oldalra hátra, oldalra hátra. Így adogatnak nyugodtan, derűsen, miközben a másik csapat várakozik. Állingál, sétálgat, füvet rágcsál. Ha véletlenül hozzájuk pattan a labda, ők pepecselnek tovább. Oldalra, hátra, oldalra, hátra. Nyomban megértettem, hogy az új játék stílusról van szó. Labda tartásra rendezkedtek be. Mert a futball nem csak remek játék, de veszélyes is. Sok gólt lehet ott kapni. Adni is lehet persze, de minek kockáztatni? Ha tartogatják a labdát, nem lőnek gólt, de nem is kapnak. Húzni kell az időt, 90 percről van szó mindössze, és 90 perc nem nagy idő. A múlt héten színházban voltam. Nagyon szeretem a drámát, csodálatos műfaj. Csupa harc, konfliktus, összeütközés, viharzó érzelem és tomboló szenvedély. Engem a dráma mindig megráz, fölkavar, pokolba taszít és mennybe emel. Mert a drámában végig harcolják, amit végig kell harcolni. Ott nem lehet langyosan élni és alkudva gondolkodni. Nagyon szeretem a drámát, ezért mentem el a színházba. Mindjárt az elején feltűnt nekem, hogy másképp írják már a drámát. Nem szenvedéllyel, hanem kacsintgatva. A szerző egyszerre kacsintott a szocializmusra és a reakcióra, amitől teljesen kancsi lett. A főhős pedig nem előre dobta a problémát, hanem hátra, átpasszolt az epizódistának, az epizód szereplő odapöckölt a statisztának, a statiszta bejtette a súgójukba. Így pilinszkáztak oldalra, hátra, és közben vicceket meséltek oldalra, hátra. Tüstén megértettem, hogy az új játék stílusról van. Probléma tartogatásra rendezkedtek be. A dráma ugyanis veszélyes műfaj. Nagy diadalt lehet ott aratni, ha kibontják a konfliktust, de óriásit lehet bukni, ha rosszul bontják ki. És minek kockáztatni? Ha tartogatják a problémát, nem lesz konfliktus ugyan, és cselekmény se lesz, de lesznek bemondások, viccek, urimuri és cigányzene. Húzni kell az időt, középfajú, Pilinszkával, 3 óráról van szó mindössze, és 3 óra nem nagy idő. A nap, nagyon szeretem a kritikát. Kemény, szenvedélyes műfaj, gerinces, logikus, szókimondó. Megmér és számon kér hitet, elveket, talentumot, és nem enged a 48-ból. Nagyon szeretek kritikát olvasni, ezért olvastam el most is. Mindjárt feltűnt nekem, hogy másképp írják már a kritikát. Nem mondják, inkább elhallgatják. És nem szembenéznek, hanem oldalra pislognak. A kritikus átpasszolja a felelősséget a másik kritikusnak, majd hátradobja az elveit a sútból. Így pilinszkáztak oldalra, hátra, derűsen és óvatosan, és senki se tudta, miről van szó. Csak én értettem meg, hogy az új játék stílus érvényesül itt is. Véleménytartogatásra rendezkedtek be. A kritika ugyanis veszélyes műfaj. Nagy pofont lehet ott adni, de még nagyobbat lehet kapni. És minek kockáztatni? Húzni kell az időt. Néhány percről van szó mindössze, és néhány perc nem nagy idő. Nemrégiben elkezdtem élni. Nagyon szeretem az életet. Nyugtalan, eleven, változatos műfaj. Csupa akarat és szenvedély, bizakodás és letörés, öröm és kínlódás, sóvárgás és beteljesülés, munka, küzdelem, győzelem, vereség. Remek dolog élni, ezért művelem. De mostanában feltűnt nekem, hogy egyesek másképp élik már az életet. Az új játék stílus szerint. erőtartogatásra rendezkedtek be, és szenvedélytartogatásra, munkatartogatásra, és lelkességtartogatásra. Érdekes ez az új játékstílus. Ha tovább terjed, csodálatos lesz az életünk. Jönnek majd a hős tenorok, akik csak dudolják a nagy árián. A kovácsok, akik az üllőt porolóval paskolják. A maratoni futók, akik vicinálison döcögnek a célba. És a magasugrók, akiket lift emel a lécig. És jönnek a szerelmesek, akik nem fárasztják egymást a csókkal és a duhajkodók, akik ülve ropják a táncot. És csettintgetve izlelgetjük majd a sótlan hering ízét, bódultan szippantjuk a művirág illatát, és csillogó szemmel csodáljuk a boci-boci tarkát, amely maga a hiánytalan teljesség a páratlan tökély. A füle hiányzik, mindössze továbbá a farka. Izgalmas ez az új játékstílus. Izgalom nélkül. És igazság is van benne, igazság nélkül. Mert az élet valóban veszélyes és kockázatos. Sokáig lehet benne élni, de meg is lehet halni. Legjobb tehát húzni az időt. 60-70 esztendőről van szó mindössze. És 60-70 év nem nagy idő. Kedves hallgatóink, amint eddig is hallották, nekem mint kritikusnak és mint idézőjelben mondom humoristának, igen sok bajom van a kultúra, a művészet különböző produktumaival, de megmondom őszintén, a legtöbb bajom nekem nem is a kész termékekkel van, hanem az előzetesekkel. Azokkal az előzetesekkel, amelyek beharangozzák a leendő művet. Hát a moziban az ember még el tudja viselni azokat az előzeteseket, azokat az összevágott snitteket, hogy jön, mert mindenki tudja, hogy ez egy marhaság. Már nem a termék, hanem ez az előzetes beharangozásnak ez a módja. Mondom, erről tudjuk, hogy ezt nem kell komolyan venni. De vannak olyan előzetesek, amelyeket az alkotók vallanak a leendő, születendő művük elé, és ezeket komolyan kell venni, mert komolyan szokták mondani. Na aztán az ember, mikor összehasonlítja ezt az alkotói előzetest a készművel, hát abból bizony furcsa dolgok derülnek ki. Én azonban most egy örvendetes eseményről szeretnék itt beszámolni önöknek. Nem mint kritikus, mint riporter készítettem egy előzetest, amelyik, megmondom őszintén, kitűnően sikerült. Hát részben azért, mert én csináltam. És azt is meg kell mondanom, azóta láttam a készművet is, az is ragyogó volt, mégpedig azért, mert azt Kazimír Károly csinálta. Talán emlékeznek még erre az interjúra, amely a Rádió 6-os stúdiójában hangzott el néhány hónappal ezelőtt. Szereplői Kazimír Károly és Komlós János. Ez pillanat. Na most Kazimíró azt is tudni kell, hogy ő nem csak nagy rendező, hanem nagy utazó is. Állandóan járja a világot, és mindig hazahoz nekünk valami csodálatos dolgot. Úgyhogy nem véletlen ezek után, hogy a szilveszteri rádió kabarénak az egyik legnagyobb poénja a következő volt, kérem hallgassák meg. Van egy kulturális hírem méghozzá, jó? Kenyában beállították a dráma világcsúcsát. Egy 40 órás misztériumjátékot mutattak be. És van hozzá rossz híred is? Kazimír már úton van Kenyában. Tehát akkor kedves Körösi Csoma, bocsánat kérek, Kazimír Károly, a közönség izgatottan várja, hogy mi a terved ezzel a 40 órás kenyai villámtréfával. Mondd, változtatsz rajta valamit? Igen. Lerövidíted? Nem, hozzáírok. Kérem, őrizzék meg nyugalmukat. Mondd, tulajdonképpen mi bajod van az én utazásaimmal? Irigyelsz? Nem, én csak a vámosokat sajnálok. Na most képzeljék el, hogy Kazimír hazaérkezik Japánból Ferihegyre, egy nagy bőröndel, mit hozott művész úr, kérdi a vámos, csusingurát. Igen, és hány kilót? Hiába gúnyolódsz, amit én eddig hoztam, az többé-kevésbé siker lett. Én elhoztam Indiából... Most kérek, én ide azt írtam, hogy mindig. Miért mondod, hogy többé-kevésbé? Mert hű akarok lenni az igazsághoz. Akkor miért mondod, hogy többé? Na, szóval ott tartottunk, hogy kevésbé siker lett. Igen, szóval... Én elhoztam Indiából a Ramajánát, Finnországból a Kalevalát. És a Holdból a holdbéli csónakost. A Holdon sajnos még nem jártam. Miért? Nem hagyom magam kilőni. De a pokolban voltál? Még nem voltam, de egyesek szívesen oda küldenének. Hogy nem voltál a pokolban, hát honnan szerezted a Divina Komédiát? Most mondd meg komolyan, mi bajod van az én utazásaimmal? Én tulajdonképpen nem szeretek utazni. Igen? És mi lenne, hogyha szeretnél? Te jó vagy. Én legszívesebben folyton a Margit szigeten futnék, népszerű nevén kocognék. Tudod mit, akkor te csak kocogj a Margit szigeten, vagy fuss, és én majd utazgatok helyetted, jó? Jó. És hova menjek? Ha kijössz, majd megmondom. Na jó, akkor térjünk a tárgyra, szóval... Mikor mégy Kenyába? Nem megyek Kenyába, valószínűleg Törökországba utazom. Törökország? Igen. Na mit akarsz a törököktől? Visszahozod őket? Nem hiszem, hogy jönnének. Miért? Amióta Nemeskülti bebizonyította, hogy nem is volt mohácsi vész, azóta megsértődtek. De akkor miért mély Törökországba? Karagőzért. Persze, persze. És akkor miért mély? Mondom, hogy karagőzért. Hát én is azt mondom, hogy káragőzért. De akkor miért mély? Nem tudod, mi a karagőz? Hát szó szerint azt jelenti, hogy fekete szem. Honnan tudod? Hát valaha tanultam kicsit törökül. Mint janicsár? Nem, mint egyetemista. Szóval egy karagőz vagy és egy fekete szemű hölgy miatt mégy Törökországba? A karagőz nem nő, hanem férfi. Egy fekete szemű férfi miatt mégy Törökországba? Ezt én nem is tudtam róla. Kérlek szépen, a karagőz, mint te is tudod, egy török népi figura és egy ősi népi színjáték. Aha, és elhozod? El. De muszáj. Azt hiszem, neked muszáj, különben honnan lenne itt a rádió kabaréba állandóan téma és a mikroszkóp színpadon. Na, hol tartottunk? Ja, nem tudom, valahol eltévedtem. Kérlek szépen, azt fogod megkérdezni tőlem, hogy miért hozok neked karagőzt? Köszönöm szépen! Na, akkor hagyd kérdezzem meg, mert ott mégis nekem kell kérdezni. Tessék! Szóval, akkor most miért hozol nekünk karagőzt? Én a karagőzt nem hozom, csak visszahozom. Hiszen ezt a népi vásári játékot a törökök játszották nálunk is talán, hiszen 150 évig voltak itt. Igen. Nem? Csak amikor kiűzték őket... Akkor itt maradtunk karagőz nélkül. De most már tudom, hogy mi hiányzott nekünk eddig. Én állandóan éreztem, hogy az életünkből valami hiány. Kérlek szépen, a karagőz voltak éppen közös hagyományunk. Mi a törökökkel 150 évig éltünk együtt. Na jó, de nem mi akartuk. Az most mindegy. Mondok valamit, amit azt hiszem te is tudsz, hogy a törökök ezt a közös múltat egész másképp látják. Ők nagyon jó szívvel emlékeznek vissza ránk. Nagy kunszt, mi is így emlékeznénk, ha mi lettünk volna náluk. Én szeretném megmutatni ennek a közös múltnak a pozitív vonásait is. Miért? Hát, hogy világosabban lássuk a múltat. Te ide figyelj, én a múltat már olyan világosan látom. Bár a jelent látnám, ennyire világosan. Miért? Mit nem látsz világosan? Hát azért provokálni nem hagyom magam. Szóval, akkor a közös múltnak egyik pozitívuma a karagőz, ugye? És még mi? Hát például szoktál a rudas fürdőbe járni? Igen, de hát az nem karagőz, az csak gőz. Igen, de hát ők alapították. Igenis, effendi. Te is hol fogod bemutatni ezt a karagőzt? Ha minden jól megy, akkor a szokott helyen, a Városligetben, a Lengyel Pavilonban. Hát azt lebontják. Állandó körszínház nincsen, ez évenként visszatérő probléma. Igen. Van egy nagy előnye annak, tudod, hogy nem építettek körszínházat eddig. Mi? Az a nagy előnye, hogy nem lehet lebontani. És akkor most mégis, hát hova fogtok kerülni? Biztos ki a mezőgazdasági vására, nem? Hát csak kaptok ott egy istálót. Kérlek szépen, nagyon jó a karagőznek, az való. Nem nemzetközi vásár volt, hanem olyan Laci Pecsenyés vásár. Értem. A jó népszórakoztatásos ügy volt az. Na akkor most már mondd el végre, hogy mi ez a karagőz. Az egy olyan vásári bábjáték volt, mint például Vitéz László. Két fő figurája van, Karagőz a kovács, és Hadzsivat a kőműves. Ja, szóval azért utazott Törökországba, hogy hozzál nekünk egy kovácsot és egy kőművet. Most ebből azt akarod kihozni, hogy azért utazom oda, mert így akarom enyhíteni a munkaerő hiányt. Na nyilván, nézőt nem hozol. Minek? Hát, hogy legyen valaki a bemutatódon. Ne félj, lesznek. A mikroszkópból majd átküldöd őket, jó? Ez a két figura tudott kacagtató párbeszédeket folytatott egymással. Szóval ez a török hacsek és sajó. Hát egy kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy a török Lujza és Jenő. Na most mondd, ebben a török politikai kabaréban lesz konferencia is? Ott is akarsz haknizni? Te nyugodtan szólj, meghívlak. Karagőz. Kérlek szépen, lesz hárem is, eljöhetsz háremőrnek. Na mi vagyok én, eunuch? Szóval ez a Karagőz és Hadzsivat, ezek valaha élő emberek voltak. Na és aztán mi lett velük? A szultán lefejeztette őket. Olyanokat mondtak. Ezeknek a szultánoknak se volt valami nagy humorérzékük. Nem csak emiatt. Ezek a mecset építések közben annyit beszéltek, hogy a szultán megharagudott és lefejeztette őket. Akkor ott még volt munkafegyelem. Képzeld el, mi lenne nálunk az építőiparban, ha mindenkit lefejeznének, aki beszélget munka közben. Mi lenne? Megmondja, mi lenne? Akkor egyedül maradna Bondor effendi. De azért nem mindenkit fejeztek le akkor sem. A vezető beosztásúaknak a szultán Sejem Zsinort küldött. Na hát akkor minden jót, kedves Kazimír pasa. Kívánok jó utat, és előre is köszönöm a karagőzt a magyar nézők nevében. Szívesen. Neked még mást is hozok. Mit? Egy gyönyörű Sejem Zsinór. Kedves hallgatóink, a mai adásban hadd búcsúzzam el önöktől a legkedvesebb nőalakommal, aki az elmúlt év egyik legnagyobb szenzációjáról, az olimpiáról beszélget most, hogy ki a legkedvesebb nő alakon, gondolom, kitalálták, Lujza. Következik tehát Lujza és Jenő, előadja Sota Irén és Major Tamás. Jenő, nézd a szemembe! Miért? Mert egész nyáron csak profilból láttalak, folyton a tévét nézted. Előbb a Ki mit tudban azt a főbírót. Milyen főbíró? Major Tamást. Ő volt a Ki mit tudban a főbíró. Az nem főbíró volt, Lujza, hanem zsűri elnök. És folyton őt nézted, tetszik neked az a major? Miért? Neked nem tetszik? Hát? De azért nézhetnél néha engem is. Én is tudok beszélni, nem csak a tévé. Azt tudom. Akkor miért a tévét nézed? Mert azt, ha akarom, elzárom. De nem akarod, az egész nyarat egy kutyával töltötted. Milyen kutyával? A négy páncélos is a kutyával. Na és, te nem szereted a kutyát? Én igen, de vannak, akik ellenzik a kutyatartást. Azok, akik tartsanak otthon. Négy páncélost. Jenő, fel kell hozni a pincéből a tüzelőt. Nem szólnál azoknak az anyagmozgatóknak? Milyen anyagmozgatóknak? Akik az olimpián azokat a súlyokat emelgették. Luisa, azok nem anyagmozgatók, hanem súlyemelők. De már nem sokáig. Miért? Mert azt írja az újság, hogy gépesíteni fogják az anyagmozgatást. De a súlyemelést nem gépesítik. Miért nem? Meddig kell szegényeknek cipekedni? Luisa, ők a sportból csinálják. Ugyan, Jenő, tudod, mit keres egy ilyen anyagmozgató? Luisa, értsd meg, hogy ezek nem anyagmozgatók, és nem kapnak pénzt, mert amatőrök. Csak a profi kap pénzt? Igen. Akkor a focisták, akik kapnak pénzt, profik? Nem, Luisa. A focisták kapnak pénzt, de nem profik. Miért nem? Mert a profi nem csak pénzt kap, hanem focizni is tud. És ezek az anyagmozgatók ingyen emelik? Mondom, hogy súlyemelők, és mindegyiknek van civil foglalkozása. A szovjet bajnok Alekszejev például civilben író. Ja, Alekszejev Tolsztoj. Nem Tolsztoj, az már meghalt. Ja, és melyik volt nagyobb súlyemelő? Alekszejev vagy Tolsztoj? Luisa! Jól van, Jenő, de nem lehetne megkérni a Steingartnert, hogy hozza fel a tüzelőt? Ki az a Steingartner? Egy magyar súlyemelő. Nem létezik, ilyen súlyemelő nincs. De ha van, akkor se lehet magyar. Honnan tudod? A nevéből. Akkor mondj egy magyar súlyemelőt. Holzreiter. Ő magyar? Hát persze. Honnan tudod? A nevéből. Nem magyarítják a nevüket a magyar versenytők. Hát, nem a név a fontos, hanem a teljesítmény, és elmondhatjuk, hogy az olimpián jól szerepeltek a magyar versenyzők. És a versenyzőnék? Kicsodák? A versenyzőnék, a női versenyzőink a férjük nevén versenyeznek. A röplabda csapatunk olyan volt, mint egy nagy csodálkozás. Miért? Né. Ez az egyenjogúság? Az nem attól függ. Nem? Akkor miért én veszem fel a te nevedet? Miért nem te az enyémet? És akkor hogy hívnának engem? Szabó Luisa úr. Jenő, azért váltották le a magyar futókat, mert rosszul futottak, ugye? Hol váltották le őket? A leváltó futásban. Luisa, az nem leváltó futás, az váltó futás. Az mindegy. Láttam én, hogy aki nem értett hozzá, azt leváltották. És tudod, mi volt a furcsa, Jenő? Hogy aki a leváltottaknak a helyébe jött, az se tudott futni. Hát az előfordul. De értsd meg, hogy azokat a futókat nem leváltották. Hát mit csináltak velük? Érdemeik elismerése mellett áthelyezték őket. Egyébként nem minden versenyzőnkkel lehetünk elégedettek. Voltak, akik még két lépcsőt sem tudtak felmenni. Hol? Azon a kis kombinált szekrényen. Az nem kombinált szekrény. Az dobogó. Akkor sem tudtak felmenni a tetejére. Mindig egy másik lépett fel előttük. Luisa, oda csak az léphet fel, aki első lett. Hát persze, de miért nem voltak fülgépbek? Luisa, Te egy szót sem értesz az egészből. Nyugodj meg, Jenő, annyit megértettem, hogy a magyaroknál milyen nagy spórolás volt. Hogy? Volt olyan csónakosunk. Nem csónakos, hanem evezős. Volt olyan csónakosunk, akiknek a csónakjából kispórolták a padot. Féltérden evezett szegényke, le se tudott ülni. Luisa, az kenu. Jó, könnyű azt mondani, és aki leülhetett, annak csak egy lapátot adtak, úgy kapkodott szegény jobbra is, balra is. Luisa, az kajak. Jó, te mindent meg tudsz magyarázni. Miért kell annyira spórolni? Luisa, értsd meg, hogy ez előírás. Hogy még kormányos se legyen? Hogy? Volt kormányos nélküli négyes. Nem értem, hogyha már négyen elférnek abban a ladikban, miért nem lehet egy kormányosuk is? Munkaerő hiány. És a kalapácsvetőknek miért nem adtak egy rendes kalapácsot? Hogy? Hát láttam. Az nem kalapács. Próbálj azzal egy szöget beverni. Luisa, az nem arra való, hogy szögeljenek vele. Hát persze, azért dobták el. Luisa, nem azért dobták el. Az volt a verseny, hogy kidobja messze. De azt a rendezők nem akarták. Dehogy nem akarták. Akkor miért zárták őket ketrecbe? Elég volt. Luisa, még az a szerencse, hogy senki se hallja, amit beszélünk. Miért szerencse? Mert akkor mindenki rajtunk nevet. Hát aztán megspórolják a rengeli tornát. Hogy? Azt írja az újság, hogy a norvég orvosok szerint 3 percnyi nevetés 15 perces reggeli tordát pótol. Ez nem biztos. Miért? Azért, Luisa, mert ha a nevetés valóban annyit érne, mint a sport, akkor Magyarországon lennének a legjobb sportolók. Shakespeare még ma is kedvelt, bevált szerző a hazai színpadokon. De melyik darabjáról emlékezzünk meg, melyiket válasszuk? Nehéz dolog. Talán fogjuk egybe valamennyit egy Shakespeare ciklusba. Titus Andronicus. Már mindenkit megöltünk. Ki jön sorra? A nézők! Felsült szerelmesek. Miért húnyod be a szemedet, drágám? Mert megfogadtam, hogy nem nézek nőre. 6. Henrik. Fehér rózsa vagy piros rózsa? Fehér. Hitvány, teng! Piros. Most szólsz. Tévedések vígjátéka. Őszintén szólva magam sem tudom, hogy én vagyok-e, vagy pedig az ikertestvérem. Rómeó és Júlia. Imádlak. Halálos. A 2 veronai ifjú. Hol vagyunk, Proteusz? Az erdőben? 3. Richard. Felség, hogyan tudott a trónra jutni? Áldozatoktól sem riadtam vissza. 2. Richard. Én gyenge vagyok, de a darab nem az. Szent Ivánéi álom. Nem értelek, Titánia. Hogyan lehetsz belém szerelmes, hiszen szamár fejem van. De olyan jól áll neked, Zuboly. A makrancos hölgy. Jaj, az más. Miért nem mondtad mindjárt? Minden jó, ha jó a vége. Asszonyom, ön lenne a felesége? Igen. Rémes, milyen szórakozott vagyok mostanában. János király. Azt hiszem, megmérgeztek. Igenis, felség. Velencei Kalmár. Miért ad kölcsönt ennek az Antóniónak? Hogy ne adnék egy ilyen húsból és vérből való alaknak? Negyedik Henrik. Falstaff, Falstaff, te csak iszol ahelyett, hogy gondolkoznál. Mi vagyok ki? Hamlet? Windsori Vígnők. Szegény Falstaff, már csak a hasa a régi. Sok hűhó semmiért. Szeretlek, Beatrice. Én is téged, nyomorult. Ahogy tetszik. Lángész vagy próbakő. Mint a féle bolond. Ötödik Henrik. England, England, überall lesz. Vízkereszt vagy amit akartok. Hercegem, most már valóban azt sem tudom, fiú vagyok-e vagy lány? Hamlet. Nem lenni. Szeget szeggel. Kivégeztetlek, Claudio. Miért? Mert majdnem akkora gazember vagy, mint én. Troilus és Cressida. Cressida! Megcsaltál! Mondd, neked a trójai háború kellős közepén nincs más bajod? Otello. Nem bírom az özvegységet. Lír király. Hát, érdemes gyereket nevelni. Macbeth. Meghalt a király! Éljen a király! Julius Cézár. Dícsérni jöttem Cézárt, nem temetni! Antonius és Kleopátra. Te is, fiacskám, Antonius. Coriolanus. Undorító a nép! Még az árulót sem becsüli meg! Periklész. Miért nem veszed feleségül a királylány, Periklész? Mi a kifogásod ellene? Nem egészséges. Vérfertőzésben szenved. Cimbelin. Merre van a királynő felsége? Mérget kever. Athéni Timon. Sose bocsájtom meg a világnak, hogy kiábrándultam belőle. Téli Rege. Mi a foglalkozása ennek a naplopónak? Matróz a Cseh-tengeren. Nyolcadik Henrik. Mi ez a kivégzés, felség? Válás angol módra. Bihar. Öreg ember, vén ember. Mindig az a terv a legszebb terv, mit meg nem ad az élet. Az a legszebb csók, mit el nem csókolunk. Mindig az az álom volt a szép, mely gyorsan semmi vén. Amit soha többé meg nem álmodunk. Másokra még csak várunk, menekülhet tőlem még. Megmarad a forró vágyunk, mint egy szép emlék. Mindig az a perc a legszebbszer, mit meg nem ad az élet. Az a legszebb csók, mit el nem csókolunk. Jába fut előlem, a szíved bárhogy szerelmes válasz, a szívem adnám én is, egyetlen csókod is. Miért szenvedünk át